Розділ 42. Якби ж мамко знала, яка мені біда, то ти передала горобчиком хліба, горобчиком хліба, синечкою солі. Якби ж мамко знала, як тяжко в неволі. Її пісень. Коли НКВД-сти вчинили в нашому селі акцію, то на цім не зупинилися. Багатьох невинних побивали тоді, багатьох поарештували, а пізніше ще вивозили на Сибір, до Казахстану. Коли тато чи син чи донька пішли в партизанку, то приїжджали возами або машинами, давали годину-дві, щоб зібратися, та й везли до міста. Тримали там у холоді й голоді за колючим дротом. А як приходили зі сходу товарняки, вагони, то заганяли людей як худобу. Під охороною, щоб не повтікали, везли і везли і везли цілий місяць, щоб здорових довезти до Воркути, Караганди, Красноярська або аж на Колиму. А старі діти й немічні, аби повмирали. Людей годували гнилими оселедцями і води не давали в дорозі. Лікарів не допускали. За один вивіз 40 ешелонів невільників поїхало. Хотіли всіх українців винищити. Коли хтось сказав чи написав, що ти дала їсти лісовим хлопцям, то тебе вже нема. А часто бувало так, що приходили серед ночі голодні, знеможені, з тризубами на кашкетах, віталися «Слава Україні!», казали дати їсти, а коли дав, то другої дні не забирали за те, що бандерівців годуєш, бандпособник. То були перебрані за повстанців або облавники, або стрибки, або такі, що зголосилися, і з них робили бойовки. Говорили, що десь під Волочиськом, в Одесі і Харкові були школи, в яких вчили червонопогонників по-нашому говорити, і засилали мордувати людей, нібито озвірілі бандерівці. Нерідко бували, вішали такі гості, а люди думали, що лісові таке роблять. Я не кажу, що бандерівці були святі. Але як вони мали боротися, коли ні тюрем, ні Сибірів не мали, а зрадник на зраднику сидів? То була армія без держави. А коли народ без держави, то з тим народом що схочуть, те зроблять. Та й треба розрізняти тих, які по лісах нерідко в снігу ночували, але йшли на бій, і тих, хто молодець під димками Україну здобував. Були ідейні борці, але було й дрантя, як і всюди. Не знаю, чи хтось полічить тих героїв, що порозривали себе гранатами, пострілялися, аби не здатися, не зрадитись на тортурах. А тортури були страшні. 1947 року ми надивилися на голодних басарабів. Тепер говорять молдавани, а ми казали басараби. Коли я була в Сибіру, то чула, що українцям Сталін штучний голод зробив до війни, а молдаванам по війні. Були б зробили і галичанам та волинякам, але боялися повстанців. Молдавани не боролися, та й вигубили їх з третину. Та ж то страшно було дивитися, як по дорогах лежали трупи. Не раз до нас мама з дітьми приходила, дід старий або чоловік з маленькою дитинкою. Просилися переночувати, міняли шапки на зерно, хустини, полотно, просили їсти, вмирали на дорогах з голоду. Бувало, переночує басараб, піде, а тиф залишить у хаті, вимре сім'я. Коли я з онукою поверталася з Сибіру додому, то з нами їхала жінка, що могла мені бути за доньку, але ніхто її тих літ не давав. Постаріла в Магадані, ноги боліли її. Вона спочатку боялася при мені правду говорити. Але дорога додому довга, береться нудьга, та свій до свого тягнеться на чужині і в дорозі. Снідаю і обідаю з онукою, та й жінку їсти припрошую. А вона своє мала. Любила горілки потягнути. І це мені не подобалося. Бо найгірше, що є на світі, то п'яна жінка. А вона це спостерегла та й каже: «Не осуджуйте мене, я з гор'я п'ю». Та й почала тихенько співати про змарновані літа по тюрмах. «А ви звідки?» – питаю. «З Прикарпаття, з Бойківщини. Одокія називаюся. А я їй заспівала: «Гуцуле, не бойке, зробив гуцул, гуцулошці постоли легонькі». Та й слово за словом почали вивідувати, що і як, звідки і куди їде. Одокія бідувала, як і я замолоду. Мала маму Марту, мою ровесницю. Одна мамина сестра віддалася на одне село, друга на друге. Тато помер від тифу, а Мартусю всім ротів віддали баських дітей бавити. Спала у багачів на печі, на мішку, і на подушці з соломи спала. Снідала квасним молоком, сухим хлібом. Обідала сліпим молоком. Це таке молоко, що з нього сметану зібрали. Багачі їли, що хотіли, але не наймичка. Підросла, корови пасла. Одного разу пригнала раніше з паші, багачисько взяв ремінь, перегнув через коліно і бив малу Марту, скільки влізлося і скільки хотів. А її мати в цей день померла. На третій день дізналася, що маму ховають, і побігла в святині хустині додому. «Сестро, чом ти мені не сказала, що мама вмирає? Я боялася, що виженуть тебе під зиму. Хто буде тебе одягати і годувати?» А дівча билася головою об стіну. «Я була би водиці принесла уста закропити мамі». Прийшли з цвинтаря, а хата пустка, тільки туман укутав кути, і смуток з-під печі дивився, коли верталася назад до багачів. До сестри приходила в гості, але сестра віддалася за непривітного хлопця, і він Мартусю не любив. А друга сестра знайшла собі роботу на лісозаводі, і Марту влаштувала спочатку рови копати і заливати бетон, а пізніше легша робота знайшлася. Марта на роботі познайомилася з гарним чубатим хлопцем Йосипом. Він був не з бідної родини. Ходили обоє зо три роті, аж знайшлася між ними дівчинка Одокія, хоча що їхала зі мною з Сибіру на потязі. Йосип хотів сватати Марту, але його родина почала біду робити, що бере драбугу, курву, і не дозволили. А то колись було, як тато не дав синові віна і за жінкою не взяв, то не мав чоловік що робити. Марта плакала, а Йосип сказав, що їде до Америки, заробить долярів, вернеться та й будуть газдувати. Дитині виповнився місяць, коли він поїхав, та й пропав в Америці. Марта куди ходила, плакала, хотіла дитину стратити, але якась вища сила зупиняла. Одокія росла. Знову Марта пішла робітницею на завод. З роботи не пускали навіть дитину погодувати. То Мартина сестра приносила що 3 години доцю. А коли дитина спала, йшла до лісу поріща, аби в печі пропалити. Ще один хлопець обіцяв покритку посватати та й здурив. Знайшовся ще хлопчик Василь. Але наспів час Одокії до школи йти. Кожен раз голодні лягали спати, але дитину треба було записати до школи. Купила мама доці хустину, вуяш, ходаки, торбу для книжок і зошитів. Пішла до школи доця, а через 3 роки пішов Василько. Постаралася тета, щоб і ця дитина мала вбраннячко, книжки. Не йшла доця, а співала, йдучи 1 вересня до школи. Але на шкільному подвір'ї діти відтиснули її на самий зад. Мама заплакала, і донька заплакала. Аж задзвонив дзвінок, діти позабігали до класу, посідали за парти, а одна дівчинка стояла в кутку, бо з нею ніхто не хотів сидіти. Увійшов суворий учитель, привітався, глянув на дочу і запитав, як її прізвище. Сказала: «Павлюк, сідай за 1 парту». А парти тоді були такі, що по 6-7 учнів сиділо за одною. Багатські дочки повідверталися від доці, а одна підхопилася: «Пане професоре, ми не будемо з нею сидіти». «Чому?» «Вона бідна. Нічого, посидиш». Але за перерву довга парта спорожніла. Сиділа сама доця. А через місяць учитель ставив за зразок школярку Павлюк. Училася на дуже добре. Так тоді називалася відмінна оцінка. Добре малювала, багатські діти просили, щоб їм щось намалювала на дуже добру оцінку. Малювала, А вони на перервах їли булки та хліб з маслом або смальцем, але бідній доці не давали. Коли настали вакації, то знову до багача пішла пастушити за хліб, квасне молоко та бульбу у шпайках. Утішилася, коли під осінь купив господар нові ходаки, хустку, пошив вуяш і спідницю. Була вже в другому класі. Одного разу мама захворіла, та й пішла Одотія на завод замість мами трину носити. Другого дня вчитель викликав вірш про Польщу продекламувати на пам'ять. А вона: «Я той вірш вчити не буду. Я свій вірш продекламую про Україну». А вчитель схопив її за руку, вигнув долоню і 10 лінійок відрахував, що аж долоня спухла. Ще й на коліна поставив за дошкою, приговорюючи: «Грає з себе Лесю українку». Але Одокія далі складала вірші, за які пізніше, коли вже Польща впала, прийшла Червона армія, а за нею мадяри, німці й другі совіти прийшли, і стала кілька років магаданського курорту. Але тоді ще вона була школярка, і коли замерзала річка, то льодом ковзалася до школи. А мама била її за те, що дре черевики. Мама Марта їздила на жнива на Поділля, де жала за 10-й сніп у пана, а восени їхала бульбу копати. У 30-ті роки почали полякам парцелювати панську землю, і тетин чоловік пішов будувати їм хати. Він заробив грошей, купив собі одіж і доці купив черевик і спідницю. 1939 року німці напали на Польщу. Та прийшли не вони. Через 3 тижні в селі були червоні. Коли Одокія побачила, що танки вже на гостинці, то нарвала квітів і з букетом побігла зустрічати солдатів, що визволили від поляків. Червоноармійці брали квіти, саджали дівчат на танки. Коли танк рушив, дівчата поскакали на землю, а Одокія сиділа на танку. Танкісти завезли її аж до містечка. Вона була така щаслива, ніби на 7-е небо злітала. Коли відкрилися школи, пішла до 6-го класу. Учитель географії викликав відповідати і сказав показати на мапі Якутію. Мапи були нові, але доця показала вчитель відеє та Якутія. Говорила, в сні страшному не приснилося б, що по війні завезуть її аж до Якутії ліс рубати і рікою сплавляти. Але скоро знову почалася війна. Літаки бомбили станцію, червоноармійці відходили, подарували братові гармошку. Він сидів на цямринній криниці і грав, бо село раділо. У Львові проголосили самостійну Україну. Знову з'явилися синьо-жовті прапори, сипали могили. Доцин брат десь знайшов карабін і ходив озброєний з такими ж, як і сам. Але з-за гір на роверах над'їхали мадяри. Всі знали, що вони вчинили на Закарпатті 1939 року, а тому зброю поховали. Але українська синьо-жовта фана ще висіла на сільській управі. Мадяри нікого не арештовували. Арешти облави почалися тоді, коли мадяри передали владу німцям. Якщо провідники ОУН спочатку говорили, що німці-брати допоможуть знищити большевицьку комуну, то тепер пішло «німці – наші вороги». Щоб молодь не втікала в партизанку, німці найперше на роботи загрібали хлопців. Хлопці ховалися, щоб не їхати до Німеччини. Настала черга на дівчат. Робили облави, зловили Марту, сина, а донька випросилася, бо вміла по-німецьки говорити і мала лише 13 років. А коли вже мама з сином були в Німеччині, Одокія зв'язалася з партизанами. Її посилали до лісу нести їсти. Брала молока, хліба, солонини, закурити. Одного разу вийшла на стежку, а дорогою сунув від з німцями. Кинулася назад до хати, та вони прийшли слідом за нею. Ведуть дочу. Та побачила, що сусідська дівчина утікає, та й один дочу пильнує, а другий побіг за сусідкою. Веде німець дочу поприжито, захотів курити, черкає запальничкою раз у раз, а вона не запалюється. Потім розкручував, дивився, пробував ще раз запалити, то доця сіла на стежку, а далі порачкувала в жито. Сховалася в борозну, та й борозною порачкувала до села. Німець оглянувся, а дівчини нема. Кинувся в один бік, в другий, почав стріляти, Але Одокія була вже в кущах над водою, де просиділа до ночі. Вночі перебрала ріку та й була в лісі. Вранці побачила знайомих партизанів. Розповіла, що сталося. Вони порадили повертатися додому, бо німці вже забралися з села. Була і третя облава. Доця знову втекла в дубину. Німці боялися партизанів, не переслідували. Четвертий раз зловили її на дорозі. Завели до управи. Але доця стрілою вискочила на двір, сховалася в чиюсь стайню, поміж гати пробралася на цвинтар і там сиділа до вечора. Ввечері знову перебрала річку і прийшла до партизанів. Партизани випитали, що робиться в селі, і дозволили тиждень бути у них. Відпустили, коли німці вже не ловили молодь на роботу до Німеччини. Відновив роботу завод. Доця влаштувалася в той цех, у якому працювала мама. Тепер тут робили дерев'яні бараки і везли до Німеччини. Партизани наказали, аби вона славно явно до лісу не ходила, а брала щось на ягоди, аби ніхто не здогадався, що розвідниця. У бригаді була полька Юзя Галевська. Вона закохалася в німця Йогана Тельмана. Той Тельман сказав Юзі, що Гітлерові капут. Він був есесівець, і з ним було ще 20 німців. Згодом доця здогадалася, що Юзя в польському підпіллі. Кличе Юзя доцю і каже, що ввечері прийде до неї в гості з Йоганом і Куртом. «Прошу!» Тета перелякалася. Але доця сказала, що вони раз прийшли і більше не прийдуть. Того вечора так треба було зробити, аби вони зустрілися з партизанами. Ганс був з Бремена, воювати не хотів, Гітлера ненавидів. Він накреслив план будинків, де мешкали німці фольдойчери. Фольдойчери були страшніші, ніж німці. Головним на заводі був старий вусатий Бауер, поляк, але записався фольдойчером. Одного разу Одокія захворіла, гарячка била, дихати не давала. Тета покликала сусідку, щоб вона сестринці банки поставила. До війни були банки, та за війну побилися, нові не було за що й де купити, то склянки ставили. Сказала роздягнутися, крапнула на дно води, а тоді запхала повісма ляного, запалила сірником і гоп на спину. Поставила 6 склянок. Шкіру стягнуло, дихнути не давало, крикнути не крикнеш, слабла, а сусідка говорила, хочеш жити – терпи, а не будеш терпіти – помреш. І ще ставила на груди. Погода гарна стояла, а тут Бауер з німцем. Тета руки заломила, а доця вмерла. Питає, чому не вийшла на роботу? Доця сунула з себе берету, показала банки. Каже, нічого, ми почекаємо, поки знімете. Посиділи 10 хвилин і вставай. Не могла встати. А він нагаєм по синьому тілу. Зігнулася вчетверо. Дихати важко. А він ще раз нагайкою по спині. В голові шумить, тіло пече. Тета каже, що піде за доцю на роботу. А фашист нагайкою тету. Вона впала насеред хати, а Одокію повели, аби мила ті кімнати, де ці фольдойчери мешкають. Там було 10 кімнат. Доця стогнучи мила. А другого дня не йшла, а лізла на завод в спідниці з мішковини і в дерев'яних черевиках. Узяла свій номер, але сили не мала щось робити. Побачив німець Йоган, запитав, що з тобою? Розказала. Піди за бляхи, лягай там і лежи. А я покличу, коли хтось буде йти. Там доця пролежала до кінця робочого дня. Ганс провів додому. Доця на той час уже добре розмовляла по-німецьки. Він казав, що втік би до партизанів, але боявся, що його не зрозуміють. Сприймуть за провокатора або за шпигуна. Павлючка одужала, ходила на роботу. На заводі далі робили бараки. Одного разу закінчили роботу, а одну дошку лишили з незагненими цвяхами, кливцем стукали, нібито робітники працюють. Німець директор додивився та й став по хребтах молотити їх палицею. Був там прикрий поляк Зілінка, що любив знущатися над нашими людьми, і директор довірив йому бригаду штрафників. Туди й Одокію направили. В бригаді були і євреї. Працював з нею один такий, що до війни в місті мав крамницю, а тепер їв брукву з водою. Доця приносила йому хліба. Пізніше євреїв німці зігнали докупи, повели до лісу, примусили викопати велику яму і розстріляли, а натомість пригнали полонених поляків. Бо то німці спочатку напали на Польщу, а через рік і 10 місяців на Радянський Союз. Говорили, від матки до матки не стало польської латки. А за неповних 4 роки совіти зігнали Гітлера зі світу. Полонені польські жовніри возили дерево з лісу на завод. Годували їх так, як раніше євреїв. А хлопці були молоді. Одної неділі стояла тепла сонячна погода. Дві подруги на вулиці стояли, доця з Надею. Підходять до них два вояки, полонені, підтягнуті, струнки, гарні. Поклонилися, привіталися. Сказали, що мають звільнення до 10-ї вечора. А що ж ви шукаєте? Панянок красних. Ми зрозуміли, що вони голодні. Запросили поляків до хати, поклали на стіл те, що мали, пообідали вони, подякували. Надю сподобав собі Ян, а коло доці кукав Леон. Другого вечора Леон прийшов сам, йому минув 21-й рік, повечеряв і розказував цікаві пригоди. Коли відходив, доця дала йому паляницю, а він подарував їй шовкову блузку та й сказав: «Буду живий, вернуся і будемо панувати обоє». Але доля інакше писала. Павлючка передала партизанам план заводу, гуртожитків, охорони. Командира знала в обличчя. Якось серед ночі хтось постукав у вікно. Доця перелякалася: «Хто?» «Свої». Утворила двері есесівець. Придивилася. Командир партизанського загону. Пустила до хати. При лампі розгорнув план. Уточнив, де ночують німці, і через кілька хвилин був на коні, як і всі партизани. Оточили завод, але хтось передчасно вистрілив. І Бауер тут же зателефонував до міста. Німці кинули підмогу. Леон, полонений польський вояк, хотів утікати з партизанами. Але під'їхали німаки і його застрелили на дорозі перед заводом. Вбили в тому нічному бою і командира. Партизани без нього відступили в ліс. Після тих втрат Одокія вирішила, що помститься за Леона, але партизанів не знайшла. Вони перебазувалися в далекі гори і тут навіть не показувалися. У липні 1944 року з'явилися вже радянські розвідники. Мадяри і німці укріпилися по верхах, а людей з села вигнали в гори. Одокія з сусідами перейшла річку, заглибилася в ліс, бо по лісі стріляли. Раптом хлинув дощ. Вигнанці намокли до нитки, викручували одежу, одягали мокре на себе, і одіж висихала на костях. Розвідники мали коні. Вони йшли разом з селянами і зайшли до колиби, де спали пастухи, що тепер з худобою переховувалися на полонинах. Можливо, що мадяри забрали худобу, перегнали за гори, а тих пастухів побивали. Через деякий час прийшла тета і сказала, що Одокія не буде мати притулку, хата згоріла. Боялися спати в колибі й ночували в лісі під ялицями. Було там десь 10-12 осіб. Частина розвідників вернулася назад, а кілька залишилися в лісі з сільськими людьми. Пізніше знову з'явилися ті, що пішли, і командир сказав всім вертатися до села, але не лісами, а дорогою. Шли попри військові обози. На дорозі валялося багато продуктів, але не їли, бо ж боялися, що отруєні. Коли доходили до села, то на мості побачили німця. Гальт! Радянський полк пішов уперед, а німці лишилися в тилу. По дорозі вигнанцям сказали, що мадяри і німці ловлять підряд всіх старих і молодих копати окопи. Тета була каліка, а доча зробила собі горб на плечах. Спідницю повернула задом наперед, хустину насунула на очі, але це обмалювала вуглем з недопалка. Вартовий запитав, хто вони і куди йдуть. Доця відповіла: «Майнегаузе». Він погнав жінок: «Шнель, шнель!» Люди розійшлися по хатах, а доця з тетою пішли на згарище. З хати й стайні лишилася чорна земля. Сад пожовк від вогню, лишень піч був ваніла. Посідали, поплакали, згадали маму й брата, чи живі ще в Німеччині. А села йшли запахи страв, Доця напорпала бульби і в печі в горілому баняку зварила обід, а на сніданок був борщ зелений. На межі нарвала дикого щавлю, ночували під зірками, а через день сусідка покликала йти на гриби. Доця пішла. Дійшли до німецьких окопів, але там було багато трупів. Деякі лишали вже босі й роздіті. Павлючка злякалася. «Вертаймося назад, бо я боюсь», і втекла. Дівчині здавалося, що хтось нас доганяє і кричить «Руки вверх!». Коли вийшла на толоку, де паслася худоба, то відчула полегшення. Прийшла до тети, розказала, а тета плакала і цілувала сестринку. «Більше не пущу тебе до лісу. Там вже підірвався якийсь грибар на міні». А німці і мадяри вкопали дві гармати на горі та й били на село. Одна куля розірвалася там, де згоріла наша хата. Осколок пробив стіну сусідського будинку, убив жінку, а на ялині, під якою стояла доця, сук відірвало. Коли фронт відкотився в гори, доця з тетою зробили салаш, щоб дощ на них не падав. Через тиждень-два встановилася радянська влада і почав працювати деревообробний завод. Дочу взяли на роботу секретаркою. Одні на заводі працювали, а інші в лісі закопували трупи, зарівнювали окопи. Убитих радянських солдатів звозили до міста, ховали в братській могилі. Але кого раніше поховали, того вже не відкопували. Павлючка в поїзді говорила, що їде додому. І цікаво їй подивитися, чи відкопали молодого ад'ютанта-командира, що вбитий у її селі і похований по конець городу. Вона, коли була секретаркою, повідомляла на військкомат і до газети, щоб його перепоховали. Тета писала, що і вона в сільській раді говорила про вбитого, але місце заросло, не могли знайти могилу. Та не дуже люди хотіли щось казати, бо тоді НКВД-сти шастали, щупами дірявили землю, шукали, де ховаються українські повстанці, які ще не хотіли йти на фронт. Зловили в лісі діда, що ніс хлопцям їсти. Привели на станцію, зробили на стовпі шибеницю, підігнали машину і повісили на пострах іншим. Ще й написали, що таке буде з кожним пособником-бандітом. Коли діда мали повісити, то він вигукнув: «Смерть комуні! Слава Україні!» Одокію Павлючку примусили вступити до комсомолу, бо були б вигнали з роботи. Райком направив до Новоселиці організувати клуб. Вона прибрала в клубі, помила підлоги, понаписувала лозунги, випустила скінгазету, стало чисто, затишно. Раптом двері скрипнули, прийшло троє в цивільному, але з автоматами. «Привіт, доцю!» А то з її села хлопець. «Що ти тут робиш?» «Та прислали мене клуб організувати». «З райкому комсомолу?» «Та з райкому». «Та чули смо, що ти запродала душу москалям». «Та я не в Москві, а вдома». «То ходи з нами на двір». Вивели на луг, сіли трикутником, дочу посадили всередину. «Знаєш, що тобі належиться, як слузі окупанта?» А вона слова вимовити не може. Те саме, що зробили москалі зі старим Курилом Мегедином, те й тебе чекає. «Але я тебе знаю і біду твою знаю, то будеш нам помагати». Вона до Максима нерівно дихала, але не посміла й мріяти про такого красення, ще й багатського сина, що пішов до міста вчитися, а тепер він був стризубом на кашкеті. «Наші люди до тебе прийдуть, а ти більше таким не займайся». Певне, хтось побачив її в трикутнику, чи як там сталося, але її знову викликали до райкому комсомолу, сказали, що треба їхати вчитися, і дали направлення до Львова на курси кіномеханіків. Вона там провчилася 4 місяці, але захворіла, і свідоцтво про закінчення курсів не видали. Казала: «Я там провчилася 4 місяці. Де, питаю? У Львові або що? А Івана Марчака знала?» Вона забулася. «А ви хто йому?» «Мама. А це його внуки. Передайте синові привіт від доці Павлюк. Він до мене тоді клинці підбивав». «То тепер не бійся мене, невісточко», – пожартувала я. Вона вже сміливо розказувала, як повернулася додому, як стала працювати бухгалтеркою у лісництві, бо кіномеханіка з неї не вийшло. Обрали секретарем комсомольської організації. Ночувала то на поді, то під копицею, щоб не вбили. Одокії минув 20-й. Мама її вернулася з Німеччини, а брат десь там пропав. Певне, до Америки втік. Почали стягатися на хату. Лісництво за малі гроші виписало дерева. Годом дочу перевели в дорожній відділ. Поїхала на пленум обкому комсомолу. До долини вернулася поїздом, а з долини добиралася пішки сама одна. Місяць молодечник світив над горами. Тепло було, тихо. Доходила до села, а з лісу вийшов віком такий самий, як і вона. В капелюсі, через плече автомат, за ременем гранати, але босий. Зупинив, ходи в корчі, давай. А вона кинулася тікати. Метнулася межі липи, що були довкола фігури знесення панщини, а кулі понад голову попри вухо пробриніли. Павлючка так і не знала, чи то з лісу був, чи лишень прикидався повстанцем. Не думаю, що повстанець босий по лісах шастав. Перевіряли чи страхали її. Перевели до суду секретаркою. Тут добре було. Хотіла вчитися. Але у вересні 1947 року нависла над дівчиною чорна хмара. Сусіди написали, що носила їсти партизанам. Склала пісню про побитих повстанців. А тепер вступила до комсомолу, аби шкодити із середини. То була робота сусідки. Її чоловік сидів за крадіж у тюрмі і умер там. А до Павлючки ходив ветеринар, хотів женитися. Вдова на нього кинула оком і наклепала на суперницю. Судді сказав хтось, щоб Одокії чим скоріше позбувся, бо ж буде мати неприємності. Але суддя був совісний. Запросив начальника МГБ на півлітру, бо виходу не було. Вивідав, що дочу чекає, і сказав: «Дитино, треба так зробити, що потім пришиють політичну статтю, аби ти сіла за побутову. Укради щось, побий вітрини. Лишень мене не зрадь, що я порадив, бо інакше обоїх будуть катувати і дадуть по 25 років. Загинеш. Одокія щось там украла чи взяла хабар. Але я гадаю, що вона мені правди не сказала. Тут щось мусило бути складніше. Чого б то за хабар чи за злодійство везли аж до Якутії? Певне таке, за пісні повстанські арештували її. Поспішали дати статтю, аби засудити до жовтня, бо в жовтні був найбільший вивіз наших людей аж на Колиму. Тоді 17-18 жовтня випав сніг, вдарив мороз. Думали за колючим дротом у Брошневі, що вже буде всім смерть. Але сніг довго не протримався, знову потепліло. Після суду Павлючку повезли до пересильної тюрми у Львів. Там чекали, коли сформують ешелон до бухти Находка. Блатні зняли з неї чоботи, відібрали хліб і так побили її подругу, що обидві потрапили до тюремної лікарні. Згодом обидвох загнали до товарного вагона. Говорили, що везуть на далекий схід 3 тисячі чоловіків і 2 тисячі жінок. Поналадовували людей як оселедців і годували гнилими оселедцями, що ж пересихало в роті й горлі, палило всередині. А води допроситися не могли, лише матюкали бандьоров недорезаних, били. Багато повмирало. Цілий місяць везли до Владивостока. Сподівалися, що тут заженуть до тюрми, та у Владивостоку відмовилися прийняти і повезли до бухти Находка, де був пересильний пункт. Тут уперше загнали до лазні, направили на комісію і повезли далі. Доча з Малку мріяла летіти в літаку і пливти морем на кораблі. У Находці мрія її збулася. Всіх посадили на пароплав «Совєтська Латвія». Пропливли через японські ворота, і все йшло добре. Та капітанові корабля сподобалася одна чорнобривка, і він запропонував їй на 6 діб перейти до його каюти, а всі обов'язки поклав на свого помічника. Отоді то й сталося найстрашніше. Капітан розкошував з коханкою, А в трюмах блатні спробували собі добратися до жінок і дівчат. Пробили в перегородці діру, але потрапили на склад. Тут вони запалили гуму, і усі мало не подушилися, але вогонь часно погасили. Охорона не показувалася в трюмах. Тоді людське життя нічого не важило. Тільки-но відійшли від пристані, як хвиля вдарила і трьох дівчат змило з палуби. Кого сильно загойдало на кораблі, то тих кидали в море, аби риба з'їла. Павлючка качку, як говорили моряки, переносила добре. Страшніші були ножі. Блатні таки проникли до жінок у трюм. Валтували, познімали з них плаття, одяглися, зробили собі груди, як у жінок. В жакети поховали довгі ножі і пішли різати сук. Так вони називали тих, хто їх зрадив. 6 днів стояла прекрасна тиха погода. Але люди блювали на кораблі. Одокія і ще 4 жінки не боялися морської качки, не блювали, і їх узяли до санчастини допомагати медикам. Там було непогано. Уже допливали до Магадану, і доця рада була лишитися на кораблі, але райське життя закінчувалося. Взяла дозвіл іти відпочивати. Постояла на палубі, подумала, що капітан, напевне, прощається з чорнобривою. Він попливе назад, а вона залишиться за колючим дротом на довгі літа. У трюмі не встигла доця залізти на верхні нари, як щинилася тривога. Хитнулася голова і оповив усе туман. Корабель налетів на скалу. Вода хлинула через пробоїну в трюми. Люди спочатку стояли по коліна в воді, пізніше по пояс, а далі й по шию. Знайшли капітана. Він скомандував стати на якір і випомповувати з трюмів воду. Якось ту пробоїну морякам вдалося залатати, і води ставало все менше і менше. Радист попросив порятунку. Але багатьом в'язням порятунок був уже не потрібний. Утопленників кидали в море. Цілу добу стояли на якорі, потім показався корабель. Ще 2 доби колисалися і живилися розмоченими у морській воді сухарями, бо прісної води не було. Мокрих з мокрим барахлом пересадили на новий корабель і попливли далі. До цієї пригоди доці не хотілося жити, а тепер тішилася, що жива. А в Магадані тріщав мороз. У порту мокрих зігнали з пароплава і за 3 години тримали на холоді, бо магаданське начальство каторжан чомусь не приймало. Пізніше викликали за алфавітом, а буква «П» далеко не перша. За 3 години люди закоченіли. Мерзлі качани розбили по бригадах і повезли до табору, що був поблизу Магадану. Вечеряти не дали, замкнули на замки. Добре, що в приміщенні було тепло. Доця не могла розутися, бо чоботи примерзли до ніг. Допомогли наші люди, що виділи тут і гаряче, і боляче. 3-го дня комісія встановила категорії засуджених. Розкидали по бригадах. І доцю відправили рубати тайгу, там, де тече ріка Кула. Але в той час вона була під кригою, і по ній їздили, як по дорозі. Жінкам видали ватованці штани, що були й за матраци, валянки, що служили за подушки, бушлати, що заміняли ковдри, спецівки, постіль. Та найголовніше, що горів вогонь. Ходили в тайгу і на собі носили дрова для бараків та їдальні. По 25 жінок брали на машини і везли за перевал. А там сніги, завирюхи, вузькі небезпечні дороги. На 1 годину робили привал у посьолку, де жили ті, що видобували золото. Одного дня почули там, що на морі утонув корабель з вільнонайомними робітниками і дітьми. Така доля могла чекати і Совєтською Латвією, і всіх, хто на ній був. Але ніхто не знає, де його смерть чекає. Купання на кораблі в морі своє дало. Одокія захворіла на 2-стороннє запалення легень і цілий місяць боролася з хворобою. Через 2 місяці доцю відправили на лісоповал. Годували так, як у німецьких таборах. Черпак баланди, півсклянки чаю, 200 грамів хліба на сніданок, а на обід 300 грамів хліба. Бо гарячого нічого не було. Але зимову норму 12 кубометрів деревини вимагали щодня, а в літню пору 18-20. Починали роботу о 8 ранку, закінчували о 10 вечора. Літом там ночей не буває. Павлючка писала скарги, що її несправедливо засудили. Згодом дівчину взяли до тих, що робили креслення доріг, але ненадовго. Звідси перевели спускати з сопок розкрижований ліс. А коли вмер Сталін, то сказали ставати на плід і по кулі сплавляти плоти. Павлючка бачила, як сплавляли в дерево вдома. Але по кулі плив ліс трохи інакше, бо то тиха ріка. Шли плоти вниз на 100 кілометрів. Багато розривалося, гинули люди, але доця була добрим керманичем і виходило не зле. Від лісосплавної бази поверталися пішки. Нелегко відмахати по тайзі 100 кілометрів, але по дорозі можна було купити якісь продукти і собі, і для когось. Старалася, щоб не зняли з лісосплаву, бо там було більше волі, ніж у зоні. Але одного разу не прийшла доцина напарниця, що стояла на першому веслі. А тоді сильно взялися за дисципліну, бо засудили начальника лісосплаву за розтрату деревини. Багато лісу попливло в океан. Новий начальник прислав якусь Катю замість тої напарниці, що плавала з Павлючкою. Одокія сказала, що коли Катя стане на передньому веслі, то нехай не пливе з нею, бо Катя й плавати не вміла. То на випадок аварії могли обидві піти на дно. Але Катя вперлася, що буде перша. Посварилися, що мало за волосся не тягали одна одну. Домовилися, що коли Катя буде тонути, доця її не рятує. І пішов плід кулою. Павлючка радить, слідкуй Катю за течією. Коли несе плід до берега, то веслуй. А в одному місці Катя не встигла. Доця перебігла наперед, вирівняла сплав, а зад дараби закинуло, що мало не розірвало. Але якось вийшли на середину ріки і попливли далі. Та вдарила сильна злива. Прийшла велика вода. Я кричу, Катю, стережись, вода велика. А Катя Катею, не боюсь нічого. За колоду схоплюсь обома руками і попливу до милого коханого нареченого. Сміялася, як дурна до сиру. Хотіла пофраєруватися перед одним, що чергував на ріці, тому й стала за перше весло. Та вода прибувала, несла корняги, пні, сплавиння. Усе вже вкрила вода, що не видно, де глибоко, де мілко, де кемпа під водою. І посунув плід на острівець. Катя розгубилася, не знала, що робити, і доця не знала. Проклинала всіх і вся, матюкалася і плакала, а Катя стояла, як стовп у воді. Павлючка кричала, що аж до Магадану було чути. «Бери, курва, першу плитку і пробуй, чи попливеш. Ти, заразу, ще ніколи цілий плід не довела до бази. Тобі лишень фактуру підписували за карі очі. Ти добра фойда!» А вона стояла, як мокра курка. Доця розірвала плід і каже, «Ставай до весла!» А це сталося навпроти чоловічого табору. Зеки знали, що доця не допускала нікого до себе. Поставали на березі, сміялися з Павлюцьки. «Катя, хай монашка тоне, а тебе спасе любовник біля оперпоста!» Але якось обидві собі раду дали, попливли по великій воді. І раптом стрім. Плитка б'є у загату з дерева, линва рветься. Весло вибиває з рук. Катя ловиться за гумовий балон, що мали для порятунку на випадок аварії, пливе на оперативний пост. Любовник кидає канат і притягає до себе, а доцю несе на колодах вниз, збиває водою. Вона ніяк не може пробитися до берега. Півтори години боролася з течією. Схопилася за лозовий корч, лоза зігнулася. Вода перекочувалася через доцю, а вона лише й робила буль-буль-буль та висувала голову з води, щоб дихнути повітря. З Божою поміччю вибралася на берег, але без черевика. Кофту порвало на ній, ніби собаті її пошматували. Вода стікала з неї, як з даху зливу. Роздяглася, виполокала одіж драну, розвісила сушити, а сама сіла і скалку з ноги витягала. Чує, Корчі тріщать. Хтось ішов. Швидко натягла на себе мокре. Вийшла з корчів на відкритий берег, а там стояв солдат з оперпоста. Гарний, як намальований, і при зброї. Зробилося страшно. Накинулася на нього. «Що вам треба?» «Я прийшов вас рятувати». «Дякую, але прийшли запізно. Я сама врятувалася. Мені дали наказ вас не залишати, а привезти на оперпост». «Спасибі». А в самої душа в п'яти з'їхала. Пішла під конвоєм боса, обідрана, побита, страшна. Дійшли проти течії до оперпоста, завів до кімнати чергових, а там Катюша вже розкошує. «Великий привілей маєш», – сказала доця. А вона їй: «То мій жених, а не любовник. А мій ще десь у Карпатах росте, або й берези білить». З України везли та й везли повстанців, але до них ставилися суворіше, ніж до дівчат. За колючими дротами перебували хлопці в зонах. Солдати дали Одокії гарячого чаю, а нею трусить. Холодна купель не минає безслідно. З'явилася медична сестра. Вона була теж з нашого краю. Хотіла допомогу дати, а доча сказала: «Галюсенько, йди, а я за півгодини сама прилізу». Повів Павлючку на станцію допомогти той самий солдат, що привів на пост. Корчі її хапають, болять ноги й плечі побиті, мучиться, але йде, аби не подумав, що доча панночка заслинена. Вийшли на міст. Там сказала солдатові, що сама добереться. Хоч страшно, щоб утікачі тюремники не перестріли, бо тоді ні відпроситися, ні відмолитися. Страшні люди втікачі. Перейшла міст, а там поспішав чоловік у чорному костюмі, при кроватці, але з рудою бородою, ротів 40 мав. А доця бородатих не любила. Серце мало не вискочило зі страху. «Хто він?» Привіталася. Ласкаво відповів. Зробилася біла, як стіна, волосся дибків стало, ноги відмовили. Стояв, і вона стояла. Я тонула в кулі. «Ви, мабуть, самі не вірите, що живі. Це справді треба бути над людиною, щоб скільки борсатися у воді й не здатися. Я стояв з нашими на тому боці ріки, але ніхто не кинувся вас рятувати. Боялися великої води. Я почав роздягатися, та ви схопилися за кущі, вилізли на берег. Я одягся і пішов вас шукати, бо ж боявся за вас. Але побачив, що солдата послали, то я вже тут чекав. Довго чекав. Як вас звати?» «Доця. А я Саша. Трошечки заждіть». Стояла, бо не знала, що далі буде. А він зняв рюкзак, вийняв хліб, масло, білий рушник і сказав: «Дочу, підкріпіться трошки. Я турист, продуктів вистачає». Потис руку. «Більше не топіться. До побачення. Дякую за пригісне». І розійшлися в різні сторони. Прийшла в табір. А там зустрічають дівчата, що пригнали плоти раніше, обнімають, ведуть до медпункту. Віддала їм свій хліб з маслом. «Поділіться, а рушник віддайте. Це буде пам'яткою для мене». А в медпункті лікар налічив на дівочому тілі 72 побої. Поклав лежати на цілий місяць. Поправилася, набралася сил. А ще велика надія посіялася, що таких скоро звільнять. Берію розстріляли. «Дамо вам направлення на легшу роботу», – сказав лікар. «Ні, я хочу бути далі капітаном на лісосплаві. Такої спритної та справедливої на кулі треба». І знову водила плоти. А з наближенням зими перевели на лісоповал. Тоді не було доброго й теплого взуття. Навчилася підшивати валянки. В таборі було жінок 500. Доповіли начальникові, що Одокія Павлюк – золоті руки. 2 місяці ремонтувала взуття, а навесні, коли запахла тайга живицею, відмовилася. Взяла гнучку й дзвінку пилу, а начальство каже випустити з кінгазету лісоруб. Знали, що вірші пише і пісні складає. Не раз шмонили, чи про бандерицю пісень не творить. Бо ж співали каторжани такі пісні. Але якби знайшли на папері, згноїли б. Казали критикувати в кінгазеті лінивих. Але доця не хотіла нікому честі уривати. Так робила, аби і вовк був ситий, і коза ціла. А в лісі все співало. Навіть пила співала, коли з подругою тягла. Нашим вашим, нашим вашим, нашим вашим. Любила роботу. І її робота любила. Хоч і підневільна була. Брали креслити замість дівчини, яку дерево вбило. А зробила креслення, знову стала на плід. 20 плотів пригнала щасливо, а на 21-му. Напарниця така сама, як Катя була, але росіянка. Називалася Лєна. Я, доця, стою на першому веслі, бо мене руки болять відбиватися заднім. Розумію, Ляночко, але на вирі відбивайся, будь ласка, бо обидві пропадемо. Поплили. А на Чорториї Лена розгубилася, не змогла як слід працювати кермою. І затягло, закрутило. То ребром плід ставав, то назад розвертало ним. То вниз несло, то знову ребром. Тонули і виринали. Але не ставала дараба так, як треба. Весла поламало. Плитки роз'їхалися. Лена кричала, верещала, плакала. А доця чекала, аби вийшов з неї страх. Аж тоді стала заспокоювати, але дівка, мов, здуріла. Почули крик на березі. Два битовики взяли канат, сіли в човен. Лишень до плоту не підпливали, щоб і човном не закрутило, а здалеку закинули. Повернулися до берега, канат кінцем прив'язали до дерева і поволеньки стали тягти плід. Один з них був Ленин кавалер. І коли вийшла на берег, побігли обоє вниз за течією. А доця залишилася з другим рятувальником. Підійшов той другий до доці, а душа дівоча сунулася до землі. «За що я тебе спасав? Розплата на місці! Почекайте!» Але він не чекав. Боронилася, схопив за руки, заломив, звалив на землю, а вона відбивалася ногами, кричала. Хотів розтиснути ноги, але копала. Вихопив ножа і ножем чахнув по коліні. «Я зроблю, що задумав, ще ні одна не пішла без причастя!» Але не вдалося йому доцю зґвалтувати. Лена почула крик і з кавалером повернулася по подругу. Цей побачив, що йдуть двоє, та й утік. Доця розірвала сорочку, перев'язала коліно і пошкандибала до медпункту. Там розказала, що сталося. Вирахували гвалтівника, що був на 15 років засуджений. Додали на суді ще 10. Більше зеки не посягали на дівчат. А доця місяць пролежала в лікарні з порізаним коліном. Коли прийшла зима, на лісоповал доцю не взяли. Бо ж боялися, що зеки відомстять за того гвалтівника, що витяг з виру, але за це хотів дорогої плати. Доця почала пухнути з голоду. І не одна вона. Начальник табору промотав і пропив усе майно. Не запас продуктів. Коли по кулі можна було їхати куди завгодно, як лід стояв. А навесні сніг почав танути. Рікою плила шуга. Охорона мала що їсти, а засуджені пухли з голоду. Через вільнонайманих передали скаргу до Москви в ГУЛАГ. Чекали комісії півмісяця. Через 2 тижні з'явилися, коли всі лежали опухлі. Одні доходяги ходили на смітник шукати окружка хліба. Другі просили добити, а доця мала в запасі порошки санчастини і отруїлася. Нювальна побачила папірці, викликала лікаря, стали з нею випомповувати все, врятували. Лежала в бараці на верхніх нарах, коли почула, що прибула комісія. Увійшов начальник табору, а за ним москвичі. Ніхто не підвівся. «Здравствуйте, дівушки!» Хтось відповів. Але розмовляти вже не змогли. Днювальна розказала, що сталося, чого люди пухнуть. Один записував, що за постіль штани, за подушку валянки, бушлат за ковдру, і більш нічого ніхто не мав. Начальника табору заарештували і засудили. Прислали нового. Новий начальник спершу був цікавий до всього, милий, чемний. Жінка його лікаркою працювала в санчастині. Але дуже скоро його доброта вирізла рогом. Напився капітан, узяв соснову лату і давай ганятися за дівчатами і жінками. бив кожну, кого наздогнав. А доця лежала хвора, бо після купання на сплаві в кулі і голодування тіло її обсипало не черяками, а такі гулями. Під пахвою утворилося собаче вим'я з п'ятьма пістряками. Гарячки палили. А на сідниці аж три череки вилізли, що не могла сидіти, на животі лежала. Начальник з Златою летів до бараку, укрив дівчатам такими матюками, яких і Сталін не чув. А побачив, що доця лежить, та й по задниці Латою, як вгрів. Доця виснула та зімліла. Коли він побіг інших молотити, тихенько злізла з нарів і посунула до санчастини. Його жінка, лікарка, оглянула дівчину, викликала чоловіка і сказала: «Глянь, що ти наробив. Вже у тебе совісті нема ні граминки». Він її вкрив триповерховим матом і почав усіх заганяти в ізолятор. Напхав як оселецьів у бочку. Жінки кричали, стогнали, душилися. Вільнонаймані гнали плоти кулою, пристали до берега, зняли постових, розламали двері і випустили з ізолятора і дівчат, і жінок. Ніч була місячна, гарна, коли ми поховалися в бараці. Але начальник не заспокоївся. Сказав, щоб конвоїри випустили нас з ізолятора, і заарештував їх. Сиділи конвоїри до ранку, потім не протверзів начальник. Його нещаслива жінка в санчастині плакала. Павлюці додала 20 грамів масла і більше хліба, що поправлялася. Коли доця стала одужувати, напала на неї куряча сліпота. Ввечері нікого й нічого не бачила, лишень кружок з ліхтарні, що світила. А начальник знову напився та й збожеволів. Вигнав опівночі босих і голих, перевірив палицею, чи кості сухі, чи є всі на місці. А тоді скомандував одягатися і йти в ліс на роботу. Доця сказала, що не піде, бо не бачить дороги перед собою. Були ще 4 таких самих. Загнав до ізолятора, замкнув. Прийшли під вікно чергові, кажуть Павлюшці, що витягнуть її крізь грати. Така доця суха й худа була. Розяглася до сорочки. Витягли днювальні. А начальник тим, кого погнав до лісу, наказав дерево різати і рубати. Сосна впала, вбила дівчину. Сказав, щоб до ранку лежала в лісі, а всі решта хай йдуть спати. Ще 2 застрілили конвоїри і закопали, що й сліду не лишилося. Забіг до барака, побачив доцю: «А ти, громадянко, як з ізолятора вийшла?» «Витягли мене. Хто?» «А я не бачила, бо куряча сліпота у мене». Дурів начальник табору доти, потім не зняли його. Прислали українця Довганя. Цей шанував людей. Павлюці залишилося добути в неволі ще півроку і боялася, аби не проштрафитися, щоб не додали літ, бо вона була б не витримала більш. До тюрми ворота широкі, а з тюрми дуже вузькі. Бачила, як зеки програли в карти і зарізали жінку, як били охорону. Коли закінчувалася її каторга, було вже холодно. Посередині ріки закинуло сплав і утворилася гать. Дерево вмерзло в кригу, а дівчатам доводилося спати в палатках, на зорі вставати, лізти на середину ріки і розбирати строми. Вони були високі, як хати. На берегах горіли ватри. Годину мокли у воді, а годину грілися коло вогню. Тільки розпариться одіж, а вже лізь у воду, бо йде зима. А план не виконали. Це не те, що йти на сінокіс, косити, громадити сіно і класти копіці. Різне пережила. І ходяче, і боляче. Але настав той день, коли дочу випустили. Не добула 2 місяці. Виплатили 100 рублів. Але куди з ними поїдеш? Був там Георгій Ванишів, українець з Молдавії, що працював прокурором. А коли зробили там штучний голод 1947-го, то він повстав, і прокуророві дали статтю. Запропонував доці вийти за нього заміж. Подумала, та й сказала: «Згода». Працювала за договорами. Спочатку народилася в них дочка Зіна, за нею Ніна. Колима їм дуже подобалася, Але що робилося в тому раї, мало хто знає. Вони ходили на футбол, кіно, збирали ягоди. Коли грошей не вистачало, йшли промивати золото, продавали заготовачам, і свіжа копійка завжди була. Але малі діти почали хворіти. Переїхали до Красноярська, але й там добра не було. Порадилася з чоловіком, що везе дітей додому, в Україну. А він ще залишається до морозів. І поїхала, як і я. А тепер вона їздила по якісь документи для пенсії туди, де відбувала з чоловіком каторгу. Казала, що ноги її болять, що крутить і ходити не годна. А коли мене взяли до обласної лікарні на обстеження, то там ми обидві подибалися знову. Їздила на візочку, проклинала Якутію, де здоров'я своє втратила. Ніде нема добра на світі.